بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كما نتريكم نتيسى موزي ورجب مواكا ألف موجة من 43 katika darasa ya al-qasidatul ha'iyya fi az-zuhdi wat-targhib wat-tarhib lish-shaykh Hafidh ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat ash-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tulifikia qawli an-nadhim رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومال إليها آخرون لجهدهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: هذا قسم آخر من الناس. هيكي كنشزمزيو هapa ni kigawanyo kingine cha watu. وهم الذين غرتهم الدنيا، هاو ni wale ambao wameghurika na kudanganyika na hii dunia. Wafutinu bizukhrufiha, na wakafitinika na mapambo ya hii dunia. Waalhathum bimataiha, dunia ikawapumbaza na kuelekeza katika kupoteza umri wao kwa zile starehe zilizoko ndani yake, kwa shughulisha starehe zake. Wasalabat ayunahum zinatuha, na yale mapambo yaliyoko katika dunia yakanyakuwa macho yao, wakawa hawaoni isipokuwa starehe za dunia. Famalu ilaiha, kwa hivyo wakamili na kuegemea katika hii dunia. Wa asbahat hiya bughyatahum wa akbara hammihim wa muntaha qasdihim, ikawa hii dunia ndiyo kile wanachokitaka wao, hakuna kinachomtia dhiki kikubwa kama hii dunia, ndiyo hamu yake kubwa na ndiyo mwisho wa malengo yake, upeo wa malengo yake ni dunia. Na hawa wako wengi, waliyadhu billah, la katharahum Allah, waliodanganyika na uhai wa hii dunia. Qawluhu rahimahullah, wa mala ilaiha akharuna lijahlihim, na wakamili katika hii dunia wengineo kwa sababu ya ujinga wao. فسبب هذا الافتتان والاغترار هو الجهل بالله عز وجل وبحقه الواجب عليهم، وكذلك لجهلهم بحقيقة الدنيا ومآلها. ويسبب يكفتنيك نكغريك نهي دنيا نكسبب يوجينك وليكونا وكتمجي والناني الله سبحانه وتعالى. Kadhalika kutojua haki za wajibu juu yao, kuzitekeleza alizoamrisha Mola wao. Kadhalika kwa sababu ya ujinga wa kutojua uhakika wa hii dunia na mwisho wake. na wengi katika hawa ni wale aliyowataja Imam Sa'di rahimahullah katika kile kitabu chake kama tulivyosoma juzi Su'alun wa Jawab fi ahammi al-muhimmat. Utawakuta wana ilmu lakini ilmu yao qasir katika kuifahamu dunia peke yake, hawajui akhira. Na usishangae mtu kama huyu ukamwona ajiona ajua, na tena akapata mtihani akafunguikiwa katika dunia, Allah akampa katika dunia, ndio basi awaona wenzake wote wajinga, yeye mwerevu. Ukizungumza kuhusu akhira kuona uzungumza maneno ya kinyaa, maneno ya kipuzi, ya kijinga. Lakini akiingia katika kuizungumzia dunia ajiona hakuna mwerevu kama yeye, na kupaza sauti na kuzungumza ajiona mwerevu kabisa. Kumbe ni katika wale Allah aliozungumza ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Lau kama mwanadamu atajua kuwa wakati wote ataondoka na kukutana na Allah, na huo wakati hauchagui yeye bali utamjilia ghasban anhu, apende asipende. Yani sasa hivi wakaa hivi, mara wakuta ndio waondoka, ndio wafariki dunia, wakati hujajipanga kabisa. Sasa itategemea uliishi vipi katika huu ulimwengu. Ikiwa uliishi katika hali kama hii ya kuwa mjinga wa kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala na haki zake ukazitekeleza, na kutojua uhakika wa hii dunia, basi umekwenda na maji wal iyadhu billah. Sheikh akasema wa qawlu falamma tuma'annu, walipotulizana katika huu ulimwengu wajua wamefika. Qala tuma'annu li hadha az-zukhruf zail walmataa'i fa'in alfani, wametulizana katika hili pambo linaloondoka na starehe ambazo zitaisha. Wadhannu annahum baquna fi hadha almataa'i wazukhruf, wakadhania kuwa watabakia milele katika hizi starehe na pambo la dunia. Arshaqathum nibaluha, arshaqu huwa arramyu bimaana ghafla, watupiwa mishale ya hiyo dunia. Walmaksudu annaha ramathum binibaliha, dunia ikawapiga na mishale yake. Faminhum man halaka ala usyanihi wa ghururihi wa i'radihi anillahi azza wa jalla, wapo wale walioangamia katika maasi waliokuwa nayo na kughurika walikoghurika na kupuuza walikopuuza yale walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waminhum man izdada tughyanan wa kufran bima utiya min mataa'i ad-dunya wa zukhrufiha, na kuna wale ambao wamepita mipaka zaidi katika kufru kwa sababu ya kile walichopewa katika starehe ya dunia na mapambo yake. Waminhum man aasha hayatan huwa fiha mahrumun min ladhati ta'a, na wako wale ambao waishi maisha lakini hayana raha, hawapati ladha ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, sababu katika taa kuna ladha na kuna raha katika nafsi, hakuna anayejua isipokuwa aliyonjo. Hata wakajititimua na nini na starehe mbalimbali, mara enda huku mara enda kule, afanya uchafu huu yafanya uchafu ule, ala haramu hii na ile, kujidanganya tu nafsi yake kuwa iwastarehe, lakini hana raha wallahi ndani ya nafsi yake, hana raha. Lau kama atakaa na wewe kikweli azungumze kilichoko ndani ya moyo wake, ana dhiki ya ajabu, hana raha, hajaonja ladha ya taa wa hanaati taqarrubi ila Allah azza wa jalla, hajaonja ule utamu wa kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahlakathum ashadda alhalaka, kwa dunia ikawaangamiza kabisa, upeo wa kuangamiza, imma kwa kufikiwa na mauti akiwa katika hali mbaya kama hii, au awe yuishi katika huu ulimwengu lakini hii ndio hali yake ya dhiki na balaa. Qauluhu ulaika qaumun atharuha, ndio watu ambao wameitanguliza dunia juu ya akhira, ay atharu alhayat ad-dunya ala al-akhira, waliochagua kutanguliza mbele maisha ya dunia juu ya akhira. Walam yakul lahum muradun wala raghbatun illa biha, hawana malengo wala raghba isipokuwa hiyo dunia tu. Kama qala Allah azza wa jalla, man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, anaitaka yapitayo upesi upesi, ajila inaopita haraka haraka, ambayo ndio hii dunia, basi ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, tutafanya haraka haraka kumletea hapa hapa tunayotaka, tena kwa yule tumtakaye. Usione kila anayepaparikia dunia yuipata, kuna wengine wenda mbio hawaipati, na kuna wengine wapewa, si wote. Liman nurid, nenda mbio utakavyokwenda, lakini ujue haipati hii isipokuwa yule atakayetaka Allah subhanahu. Tena maana sha kile tunachokitaka sisi, liman nurid, kwa yule tunayemtaka, si wote. Waweza kwenda mbio we asipati chochote, akaondoka duniani hana chochote, khasira dunia wal akhirah. Famadha kanat an-natija, tayyib natija yake nini? Fa'uqibu biha al-khizya fi al-ukhra, ay kanat al-aqibatu hiya al-khizya fi ad-dar al-akhirah, kisha mwisho wa kuisha ni khazaina adhabu kesho akhira. Kama qala ta'ala thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kisha tumemwekea jahannam, ataingia humo hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa na kudharaudiwa, chochote. Mtu atakikana ajiangalie makini sana, haya maisha ya dunia ni mafupi sana kuliko vile watu wanavyofikiria. Mafupi kweli. Wako walioishi katika huu ulimwengu katika muda mfupi wakafaulu kufaulu kukubwa mno, hakuna mfano wake. Na hapa ndio tajia mfano Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, ndiye mtu mbora kabisa mbele ya Allah baada ya mitume wa Allah, katika umma wote yeye ndiye mbora baada ya mitume wa Allah, na ndiye mbora katika huu umma baada ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Huyo Abu Bakr as-Siddiq aliishi katika huu ulimwengu miaka 63 peke yake ili afikie katika kuwa yeye ndiye mbora. Katika hii miaka 63 kuanzia kusilimu kwake mpaka kufa kwake miaka mingapi? Tizama utakuta kuwa ni muda mfupi sana, lakini kwa kuwa aliufanyia kazi ule muda, aliitumikia dini ya Allah katika kila kipindi alichoishi katika Uislamu mpaka leo, kutoka kufa kwake miaka mingapi, astarehe katika barzakh, mustarih katika barzakh zaidi ya miaka 1400 chini ya ardhi. Hebu chukulia huu umri wa huyu sahaba radhiallahu anhu, na mpaka sasa yuko ndani ya barzakh, imepita miaka mingapi? Mamia ya miaka imepita kule chini. Ushawahi kujifikiria na wewe utakapoondoka hapa duniani utakaa muda gani katika barzakh? Na je, itakuwa kukaa kwako ni kustarehe ama ni adhabu? Almuwaffaq yufakir fi alawaqib, yule ambaye ameafikishiwa na Allah atakaa chini afikirie mwisho, mwisho wake uenda wapi. Lakini kuna watu kama nilivyotaja haijui hii dunia, lakini aifanya ajifanya ajua sana. Bimaana akiambiwa swali swala tano, it makes no sense, aingia kidini mimi nende kuswali mara tano kwa nini? Sijafahamu. Maamrisho na makatazo haya hayaingia kidini. Umeona mtoto wa kike wa Kiislamu eti kwa sababu kasoma shule sana hakusoma dini, aona kuamrishwa yeye kuvaa hijabu ya kisheria ni jambo haliingii katika akili yake, ama amrishwa kuswali haingii katika akili yake, wakati wasoma shule amekaa na mwenzake amevaa nguo fupi kweli kweli, ajiona yeye wajistiri. Sasa vipi, mbona huyu hivi mimi vile? Huyo kaenda na maji akaishi miaka 20, mara kapata ukimwi kafa. Aya wewe, ndio barzakh yaanze. Barzakh ndio yaanze. Unaishi miaka 20 tu ama 30 peke yake, lakini ndio haya maisha uliopewa yatakuamulia wewe kule mbele uenda wapi. Haya maisha unaona mafupi. Sasa kuna ule mfano mzuri aliyoeleza Sheikh jana, aliyotaja tulisoma katika kikao kilichopita, na maneno ya Ibn Qayyim rahmatullah alayhi. Hii dunia ni kama mfano wa mtu ameshika pesa feki, akaambiwa itupe hiyo, chukua hizi nzuri. Mtu wa dunia ameng'ang'ana na feki yake, lakini anaifahamu akhira, akatupa ile akiwa yuatarajia kuwa kule mbele nitapewa kile ambacho ni kibora zaidi. Na hii hata nikabaki nayo nitakwenda kunulia nao nini? Na ni feki, niende kanulia nao nini? Haimfai chochote. Lakini ni wangapi wanaozingatia hayo? Qauluhu wadhaqu wabalaha, alwabalu huwa suu alaqiba walmaalu alwakhim, mwisho mbaya, mwisho wa kuangamiza. Walmaksudu annahum dhaqu alkhizya wa suu alaqibati yawma wuqufihim baina yadai llahi jalla jalaluhu. Makusudio hapa ni kuwa wataonja khazai na mwisho mbaya siku watakaposimama mbele ya Allah azza wa jalla. Qala ibn Qayyim rahimahullah, wa mata ra'aita alqalba qad tarahhala anhu hubbu Allah wal isti'dadu li liqa'ihi wa halla fihi hubbu al-makhluq wal ridha bil hayati ad-dunya wat tuma'ninatu biha fa'lam annahu qad khusifa bihi. Wakati wote ukiona moyo wako umeondoka ndani yake kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna tena mahaba ya Allah katika moyo wako, humpendi Allah, kadhalika kumeondoka ndani ya moyo wako kule kujiandaa kwa ajili ya akhira, kumeondoka ndani ya moyo wako kujiandaa na kukutana na Mola wako, badala yake kukaingia kuwapenda viumbe na kuridhia uhai wa dunia, ukawa moyo wako umetulizana katika dunia hii, waona ushafika, basi jua wakati huo ndio moyo wako sasa umefunikwa, ushazikwa, ushakwenda. Kama vile inavyotokea khusufu al-qamar ama khusufu al-shams, ile nuru yake ishazibwa. Sasa kila mmoja ajiangalie mwenyewe moyo wake uko vipi, ajiandaa kwa ajili ya akhira ama amekaa na kung'ang'ania hii dunia. Kila mmoja ajijua nafsi yake, bali al-insanu ala nafsihi basira. Ukijiona kuna matatizo, basi diriki kabla ya kufikiwa na mauti, ama sivyo utakuja kujuta katika wakati ambao yale majuto hayatamfaa mtu yoyote. Wala tahina man dha, wallahu musta'an.